Wyznaczono objazd przez Lubin. 22 53 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Radio Nawigator Trójki. 16 powoli mija, środa, 3 dzień maja. W programie trzecim Polskiego Radia pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. O podziałach wśród Polaków mówił na Jasnej Górze przewodniczący Episkopatu Polski. W uroczystościach bierze udział kilkanaście tysięcy pielgrzymów. W Rosji nauczyciele zastraszają uczniów popierających opozycję. Za kilka godzin przestanie obowiązywać kontrola dokumentów podczas przekraczania granicy między Danią a Szwecją. Dziś nie tylko święto Konstytucji 3 maja, Kościół Rzymskokatolicki obchodzi święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówił na Jasnej Górze o sytuacji w Polsce, o wyraźnych podziałach, które powinny być obce osobom wierzącym. Jako naród doświadczamy dzisiaj podziałów, doświadczamy braku jedności, które biorą się z naszego dążenia do panowania nad innymi na sposób ziemski, a nie na sposób Królestwa Bożego, czyli przez służbę miłości. O Maryjo, naucz nas jednej rzeczy, a mianowicie umiejętności służenia braciom. Na uroczystości do Częstochowy przyjechali wierni z całego kraju. Przyjechaliśmy wszyscy tak wspólnie, rodzinnie. Chcieliśmy przeżyć wspólnie też te uroczystości. Także prosić Matkę Boską o zdrowie, o opiekę. Na Jasnej Górze obecnych jest kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Uroczystości zakończą się apelem jasnogórskim. W serwisie Trójki teraz Rosja. Sąd odrzucił apelację Aleksieja Nawalnego od wyroku 5 lat więzienia w zawieszeniu, a to oznacza, że wyrok jest już prawomocny. Opozycjonista zapowiedział skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nawalny został skazany za defraudację funduszy państwowej spółki. Wyrok pozbawia go prawa do kandydowania na prezydenta. Wybory w marcu przyszłego roku. Jednak sztab działacza zapowiada, że będzie kontynuował kampanię wyborczą. W ubiegłym miesiącu założona przez 40-letniego Aleksieja Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją opublikowała materiały, które mają dowodzić, że premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ukrywa ogromny majątek. W reakcji na te informacje tysiące ludzi wzięły udział w demonstracjach przeciwko korupcji. I zostajemy w Rosji. Rozgłośnia Echo Moskwy informuje, że nauczyciele zastraszają uczniów sympatyzujących z opozycją. Według dziennikarzy w kilkunastu regionach Federacji Rosyjskiej wobec młodych ludzi stosowane są groźby. W jednym przypadku studenta wyrzucono z uczelni. Maciej Jastrzębski. Kadet jednej ze szkół w Kaliningradzie został skreślony z listy uczniów za to, że wziął udział w ubiegłotygodniowej akcji antyputinowskiej. Młody człowiek napisał list do Władimira Putina z prośbą, aby wycofał się z życia politycznego i ponownie nie kandydował na urząd prezydenta. W Samarze na rozmowę z dyrektorem szkoły i psychologiem wezwano młodych ludzi, którzy wyrazili solidarność z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym. We Włodzimierzu zagrożono uczniom sympatyzującym z opozycją umieszczeniem w domu dziecka. Z kolei w Kałudze jeden z uczniów, nie przejmując się groźbami ze strony nauczycieli, złożył wniosek o przeprowadzenie akcji protestacyjnej. Od kilku tygodni młodzi Rosjanie aktywnie biorą udział w akcjach organizowanych przez opozycję. W opinii politologów pokolenie nastolatków ma dość rządów Władimira Putina i nie godzi się na ograniczanie wolności obywatelskich, w tym na kontrolowanie internetu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O północy przestanie obowiązywać wymóg kontroli dokumentów osób podróżujących między Danią i Szwecją. Wprowadzono go w styczniu ubiegłego roku w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Jednocześnie szwedzki rząd, wbrew wytycznym Unii, zapowiada zaostrzenie kontroli granicznych. Informacja o zniesieniu wymogu kontroli dokumentów jest dla Szwedów zaskoczeniem. Co prawda jego zniesienia domagali się politycy koalicyjnej Partii Zielonych, ale szczególnie po zamachu z 7 kwietnia w Sztokholmie wydawało się, że kontrola dokumentów podróżujących z i do Danii zostanie przez władze utrzymana. Jednocześnie szwedzki rząd zapowiada zaostrzenie i zintensyfikowanie kontroli granicznych. Chcemy wprowadzić monitoring z systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zwiększyć możliwość ich prześwietlania. Prowadzimy mobilne kontrole służb w strefach przygranicznych, mówi minister spraw wewnętrznych Anders Ygeman. Minister liczy również na to, że Unia Europejska będzie wyrozumiała wobec planu wzmocnienia kontroli szwedzkiej granicy, wbrew jej zaleceniom, by przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno oddychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią, nią. Lubicie stare shity ze starej płyty? Lubicie? Wyobraźcie sobie, że ten kawałek ma 35 lat, a tutaj z nami są dzieciaki z liceum z Krakowa. Są? Tak? No to właśnie, miałem powiedzieć przed kawałkiem, że to dla was, bo jesteście przecież w klasie przedmaturalnej. To po kawałku powiem, że to było dla was. Oczywiście. No i dla wszystkich ludzi, którzy się czują licealnie, nie? Wiadomo, że wszyscy się tak czujecie, więc luz. Śpij, kochanie, jak dorośniesz, kim zostaniesz? Samobójcą, gwałcicielem, policjantem czy złodziejem? Supermanem czy Tarzanem? Śpij, dziecino, śpij, kochanie. Śpij, dziecino, śpij spokojnie. Ciągle pieprzą coś o twoje. Chcą, byś wielką władzę miał. Chcą, byś dawał, chcą, byś brał. Atomowy elementarz zaprowadzi cię na cmentarz. Atomowy elementarz zaprowadzi cię na cmentarz. Śpij, dziecino.